gumulung dina ati durian ka anjeun jeung tanah suci durian nu ngaguru dina ati rukun Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun ngawangun rasa kasono moal bosen moal popo kening ayari do gusti ayeuna urang ngajadi hoyong napak tilas deui jaga mun ibadah haji jaga mun ibadah haji.